सरकार दी आमद, सरदार दी आमद, मक्की दी आमद, मदनी दी आमद, आका दी आमद, रसूल दी आमद, रसूल दी आमद, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, आया ने खुशियां जगते जगदानी कार वेखो, गुलशन ते सहरा बीचे मदनी बागार वेखो, ओ वेखो बार दी वाला चमका ही लाल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ ओदा सिद्दीक प्यारा, ओदा फारूक सोना, ओदा उस्मान प्यारा, ओदा हैदर भी सोना, हसनो हुसैन सोने, ओदा बिलाल सोना, धरती ते बन के आया अकबर का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, धरती ते बन के खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, सरकार दी आमद, सरदार दी आमद, मक्की दी आमद, मदनी दी आमद, आका दी आमद, रसूल दी आमद, रसूल दी आमद, धरती बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ चर्चा सोने दा सुन के बुत सारे सजदे ढे गए, कैसर दे महल दे बारा किंग रे गे बदनाल ढे गए, तोही दी रंगो लेके आया गे नाल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, अखियां नू बार रबीउल अव्वल दी ईद होई, आशिक दी अज ते यारो ईदा दी ईद होई, होंदा घर इक आशिक अजमाला माल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, सरकार दी आमद, सरदार दी आमद, मक्की दी आमद, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, नारा तकबीर लाके, नारा रिसालत लाके, नारा तहकीक लाके, नारा हैदर दा लाके, सोने दे जश्न ते लाओ अपना सब माल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, धरती ते बन के आया अकदा का माल सोना, खुशियां मनाओ आया अमीना का लाल सोना, ओ दे जुलूस अंदर आशिक दीवाने आए, हाथा विच झंडे चुक के सारे मस्ताने आए, खुशियां नाल राशिद होया गल इक निगाल सोना, धरती ते बन के आया Yeah, man.